الله ذات او صفات کی یکی او دے دا آر یو شی دا جگوری ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا آر یو شیز دا جگوری دا اللہ دو قدرت کرشمی تے نراخ کار کی گی دا اللہ دو قدرت یو جلک آگے کی موجودی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ کچرشمی رئی تاسو نعمتنا دا اللہ تعالی لا تحصوها نشمیر بے نکڑے شئی اللہ و شمیر لین شئی ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی خام خواب خون کے او میرا باندے یقیناً دا ذات چی دی نعمتون مالک دے چی اخلاص سرد و تتوبہ و یستلا اللہ لغفور الرحیم خام خواب خون کے میرا باندے واللہ یعلم او اللہ تعالی پوہی گی واللہ یعلم اللہ پوہی گی ما تسرون و ما تعلنون پاغسا چے پٹوئی تاسو او پاغسا چے اخکار کوئی تاسو ستاسو پا پٹو او پا اخکار او خبردار اللہ تبارک و تعالی دے تزلہ کرے دلنا خبر پرتلا فجب اندر آوالے او اے اللہ زما د ظلم و رات پورا کراوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام و علیہ السلام چکلا اور تا غردول شو جبریل امین راگے اللہ پا حکم ویزا ستا سے امداد کولشم اغوتوی اما الیکا فلا جبریل واورا تا تا زما ضرورت نشتے دے اغوت اوی اللہ نو غوارا کنا بیانو اللہ تا خوا ہے کنا نوی علمہ بحالی حسبی عن سوالی دا اللہ علم خبردار زما پا حلوانی مالا زما دا سوال کولو نا کافی دے زی پا خلی خبر کم چی اللہ علم اورتا می غردائی تو دین مال دا کافی دا چه زما رب زما پا حال پا خپلا خبر دے و دے وقت که ما زر سکی گی دا زما رب بینی اما یجیب المستر ازا دعا ہو آیا سوگ دے چه قبلی فریاد دیو عاجز پریشان چه دا غزلہ که مازغو بانی کما پریشانی دا کم تکلیف دے اللہ تا سوال کئی اللہ تم امدادو کا صدا پارا اللہ تا پترا چے صدا پارا وی اللہ زما امدادو کا اللہ تا پترا دا سے بل سوگ نشتے چے دا سے بل سوگ نشتے نلو بل چانا غواڑے ولی بدبختا واللہ یعلم ما تسرونا او اللہ پوئے گی پاغا چتا سے پٹوئی وما تعلنون او پاغا سا چتا سے خارکوئی اس دے لگی اللہ پریخے دے چچا پیدا کر دے دسنا او سے دے نجوڑ کری دی آغا ذات پریخو دے رہے آغا چه کم کار ده انسان ده ذهن نبهرو آغا چه ده ده خپل ذهن پتا نوا چه زن چرتا هم او زسنگ دنیا تر عالم ده چه اکل ده اللہ نا آغا ذات چه تی ده ده یو مطلب داره چه جراسیم بوته وونو یو دو جراسیمو نا یه پیدا کرده یو دو چینجو نا او ده اغینا دی زای تراو رسیده آدم علیه السلام و حوا می گوره چینجی نیدید کردی خواه جان نیوالی جانتی هین ما چی سوه نو پویا خلق پا غیبانی پویگی او بیای چی ده کمو حالتونو نا ده کمو کیفیتونو نا ته چی ده نوراوی استی او ده حالت کی ادرو لی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا خسته شکل و شباد شکل و صورتی در لرکل نو استی اخپل مالک پری خود نو غیر تا چی غیوی دا سلسله نکشبندی سالار چو دا آغا یو موریدو یو دری رزی آغا غیر حاضرو چراغه مرشد و دوائی چرت تلوی اگه و یه حضرت ده پلانی زیارت تلو اگه و ارتوائی زیارت تلوی وی انت عبدون عابکن تو خو اگه غلامی چی ده خپل مالک نتختی دلی خپل مالک ده پریخیر یو ده غیر پا درونو گرزی ستا سه جاتو چی اگه ستا مالک نشو پورا کوله او تتلی دا بل پا درگاو دا بل پا دردی دا غیر پارا سوال کو یا سشو دا سه خبرو ستا دا پیدایش نا گران او لوی خبرو چی تا غیر پسی دا بل درو درگارت لی داولی دا کار دیکو انتا عبدون آبی کن تو خو یو تختی دل غلامی دا خپل مالک نا تختی دلی دا غیر پا درونو درگونو بانی کردی اللہ وی والذین یدعونا من دون اللہ دا دمرا ذکر جکو دا خپلو قدرتونو چی دا می پیدا کردی دی دا صلا دیو دا اللہ دا ذکر کردی چو والذین یدعونا من دون اللہ او آکسان چه دیئیرا مدد کئی بید اللہ نا اللہ پریخ دیو دبل نواری پا هر دیوال پا هر در دو غیر اللہ چیغی لگی دلی دی آغازائی چه اللہ ویو ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا یکینل چه جمعتو نا دا اللہ دی پا دیکی با گوره بغیر دا اللہ نا سر دا اللہ نا بل چا تر مدد شن نو آئی دا پاغی کم لکلی یا اللہ یا محمد پاغی کم لکلی یا حسن یا حسین یا علی پاغی کم دا لکلی دا بدبختی دا ارزای گورا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث العظم یا پیر دستگیر دا یا مولا علی دا چغی اللہ و عزی پریخیم غیر نواری سمر بدبخت دی والذین یدعونا من دون اللہ او ها کسان چه دیئیرا مدد کئی بید اللہ نا عجیبا مخلوق دے پخپلا خبر نپوئی گی تو تیان دی اللہ تاو دے گی وَإِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِ اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ بندگی مختاجی صرف ستاکو اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاص دتا نغوارو دو بلچانه نا داوائی چه اللہ صرف تا نغوارو بلچانه نا او چه دموز نبار شی او توائی بلچانه مغوارا بید اللہ نا پنج پیره کنا پا پیرے کا نا نہ مانے کا نا اولیا نہ مانے کا نا بزرگان نہ مانی پیر پکیر نہ مانی کرامت نہ مانی کرامت منم وایا خدائی نہ منم دبل چا کرامت منم دا تج سمانے دا کرامت نہ دے دا تو خدائی مانی خدائی لے کرامت نمور کڑے دے سنگ چ دے بیدات اولا دا مستحب نمور کڑے دے دا خدائی دا دا کرامت نہ دے دا تج سمانی اللہ رب العزت وائی لا یخلقون شیئن نش پیدا کول سشے دول نمی خیوی امانت علی داوی دا علی شاباس کالندر امانت تے داوی دا علی شاباس کالندر امانت تے دے دا نوی چی دا دا اللہ امانت تے دا مگل غرا کردے داوی زنانوی دا منگا پا باباگان اوختے دے دا غیا کئی سب دا زمونگا نیازولے دا غیاو چنجے دے وی منگ پا زیارتون وقتے لے پا باباگانو دا اکیدے دی دا مسلمانان دی چی مڑشی جنازی کی گی ابو جال سر دا اللہ تعالیٰ نورس دشمنی وا خو آغم دا اللہ دا خدای آغا صفات مخلوق منل پا دے بانی آغا دا اللہ دشمنو تم دا اللہ صفات دو خدای مخلوق کے معنی نو تے دوست عجیب خبر دا دا دے کما کاتا روانہ کرے دا لا یخلقون شیئن نش پیدا کو لے اغیس سید وهم یخلقون او اغیب خپلا پیدا کرے شوی دی خپلا دا اللہ مخلوق دے دے وی نکنا تول خو یوشان ندی کنا مخلوق دے خو یوشان خو ندی کنا غیل اللہ رضی ور کری دی آئی خوا پیرا کوا سال سر شپر رکڑی دا شپی گردا دا چرے رضی تالا نا رکڑی نینا وی دا رضنا مونگو دا خدای رضی آدے کنا دا خدای رضی ور کری دا کنا دا مطلب دستا کنا نہ مڑا تاسو پہ خبر بانے نہ پوئے گے نا تم مو پویا کزا تاسو مطلب دے دیلا اللہ برخے ورکڑی دے نا آسمان کے وہ نہ ازمکا کے وہ نہ نسکے خدائی کے کہنا نہ مڑا تو بیا دے خبر بل پل بول دے نا وستا پہ خبر نہ پوئے گا یا خود تو پہ خپلا خبر خپلا نہ پوئے گے یا مانش پویا کو لے سمت لب دستا دا رضی دا سوار کرے دا برخی دا سوار کرے دا خد پی جنم دا اصل نخاکی سو پو گو تا زان سنڈے بل ترابا خپ داری لگی چی بیمارے نا جوڑے رنزورے زلطا دے مرض لگی دل دے ذہن داری شرکیات و کینسر لگی دل دے اللہ نباغی دا اللہ وحدانیت نمانے داد بدبختی را بدقسمتی را لا یخلقون شیئن نش پیدا کولے اغیس سید وهم یخلقون او غیب اخپلا پیدا کرے شوی دی اموات مردی اموات دس جمع دا دا میت کنا میت ستاوائی مردی تا دتا وای غی غریبانان مردی وای نا وے مرسلا دی جوان دی دی وای اللہ وای نو اس اللہ وای مردی تو وای جوان دی دی نستاو منم کدا اللہ انت دا اللہ مقابلہ کسی جستاو منم دا اللہ مقابلہ کی دا اللہ منم اللہ وای تا مرد وای زوا تا مرد وام زتی جوان دی کا چی اللہ بی اکلا وای جوان دی دی زبا ہم چی جوان دی دی اللہ کل ہو جی جواندی قیامت پر رس کرنا قیامت پر رس بھی اللہ جواندی کئی بیا با جواندی زبو تم جواندی وام چی اللہ و تا مڑا ویلی دی زبو تا مڑا وام وی دا و تا وی چی دا سیکی دی تا وی تاسو پنی پیریانو و تا آو اللہ ما شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہم پنی پیریانو نہ مڑائی دے سپن پیرا وای فوائد عثمانی تفسیر عثمانی وګرا وای دین آغا مراد دی چې آغا امیشه د پاره مړدی لگا گاٹی وای دین آغا مراد دی چې داغه انجام داغه د مرگ دی وای جیسا کې ملائک اور عیسی علیہ السلام چې مرگ بولا راضی انجام د مرگ دی او آ جو فی الحال مردہ ہے چ اس مرداری پر مردی وای لگا سنگا اہلی قبور سنگ وای چ بزرگان صالحان کم وفات شوی دی وای دا ٹول تے مراد دے دا ٹول دے مراد اگو تمڑا ویلی دین دارنگے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کے ذکر کری دی اوہ تمڑا ویلی دی نو ایبا پنج پیری آئی نو اللہ وی امواتون مڑ دی دی وی نجوان دی دی کو وائزا اللہ تووائے ما تسلو آئے داو دا اللہ دی کتاب خبر ما او دا قرآن ترجمہ اکڑا تی بلا مانا کولشی امواتون زوام جوان دی دی مانا با می ٹک کری اللہ با میرا انہی وی چی دا مانا اوکم مسلمانان جو کنا دا اللہ کلام خومنو کنا اللہ وی امواتن زکان مولا پا ذکر دا وائد دے سمانا دا وی امواتن سمانا دا وائد ما تا دا وائد کد تا تا انہوی چی مڑ دی نبیارا شما تا وائد دیو وی آو مرخو لراغل دے خو آغا مال مڑو اول جواندی دی نو اللہ وی غیر و احیاء ندی جواندی اس مڑ دی دا دنیا کاتا کی مڑ دی برزخ جوان اغزان لیوشی دے اغا چی کم انسان ودا تلوی اغا پوئی گی اللہ پوئی گی مونگ پی پتا نشتے خطے جب کم حساب اتوائے را مدد شا پاگ حساب مر دے نشی را مدد کے دے امواتن مر دی دیوائی نجوان دی دنو اللہ وی غیر و احیاء ندی جوان دی قرآن دل بیا جواب دار کر نای دا پاس ہم وی جوان دی دی تدہ اللہ منی یہ دا سکی منگ دا پنج پیریانو نمنو وی نا ویسرلی دا قرآن خبر کم پنج پیریانو قد غنو نمانی استادی پا خدای کسمی چو نمانی دو قرآن خبرکوم اللہ وی امواتن مردی غیر وحیاء ندی جواندی سپکی پری خود اللہ نیتا توائی اس کانا دی منی دا اللہ دس یرا سوکو منگم پا بندر یانیو منگتا عمر سپدا نشتے ہوئے چھے دے چاو منو وائے دے چانا دا اللہ منا دا اللہ منا اللہ چھے سوائی آغا منا دا اللہ پسی لارشا دا اللہ دے نبی پسی لارشا وما یشعرون ایانا یبعثون بوتان تیوی مراد دے بوتان موائے دے قیامت پر درہ پورتا کولشی ہاں وما يشعرون او غيتا پتان لگی ايانا يبعثون چکل بارا پورتا کولشی دا کبروننا ايتا پتانشتے دای کبرون والا یاد کرل لکا دای چی دنو بوتان یاد کرل کبرون والا چی دزمکن ورا پورتا کولشی نو دا غیتا ارچا عبادت کو ارچا تا ورا مدد شا نا دا دا بزرگانو تو بزرگانو تو صالحانو بندگانو تو نیکانو نو اس دا چه تاسو در امدد شوائی اغی خود دین نبی قابل چه اغی در امدد شوائی او نا اغی را امدد که دیش زکا چه اغی مردی سجواندی خود ندی کنا چرا شی تالا دا خود اللہ کار دی چه بغیر دا اسباب را رسی خویو اللہ دی آخو الہ دے او الہ بید اللہ نا بل سوچتے دے نا چې بغیر د اسباب تعالی راشي وینا نار رسی کو پلانی کا کاوی چه منگا پا میرا که روانو غنده را سخاو از زمان غنده پریوه تا ماوی چه مرنی را رسیگا اگر آغی او لوی خلکی چولی و پتکی پسرو امساو سخاو او ما تی چی دنو غنده اوچد کو بیارا تاوی چه دا وقت بیا مرازا راو نرسیده ما دی او کاکا او مشر سړیو ما دی وی خانیت اساس لګیای ما ولی وی دا مونږ سره په خپل شوی دی داسې ما سشه بابا وی مونږه بټا کړی تا غونډه وړه او زمانه وی چې دنو غونډه پرې واته اما وی چې یو پلان یې را مدد شي وی راغې نو ما و خاندل یا خلق ارز پسی نخاندی مای نا نا نا نا ارز پسی نخو دا خندا خبری پسی تلی خاندی بیولی مای چی توسو بابا لطیپا وای نزبا خاندم نا یا قطع سا لطیپا وای مای بیلکل لطیپا دا یا خلا لطیپا مای بیلکل لطیپا دا بیولی مای دا شیطانو یا خلا شیطانو مای خداشتی چه شیطانو شیطان راغی غلطه غنده و چد که ستا پا مازغو که دا که ناسا جدا پلانه سیب را مدد شو نو چه دا دیا که دا شوا چه بابا سیب دمر لره ناز ما آواز اوری او را رسی نو دا سیفت دا خدای دیوال آور که اپا دیده مای بابا بیڑا غر کشوی دا که دیا که دی سر لانه نو کار دی خراب دی خلق غیبانان نپویگی مسلا می کولا کولا کولا یو مشر ناسو داسی خلی وازا کلی وا دیر سرگی پتی کلی وی چی خبرمی باز کلا داسی رات او گتل ای پلانی نماواتی ها ویروارا دی جماعت که پلانی سیو ناسو ایو کردی چکم دینو آوازونا کول نویاغوی چیر دی کردی واده دی قسم دې ګوراله کدا پخپل د زخپل خبره کوم چې ماته وای داسي اوس وې درې سالور کال یې ومن کیږي وی چې دې کیرلې واده ده او دلا ډولای چې کمنه د بمبئی نه را روانه ده یا خلکو وی چې بمبئی نه څنګه برازي نو وی آغا ریل ګاډی را روانو پاږې کې وې د مالو چې نه ګولم دم بمبئی ناغه نگون راتلل و غوی پا جانگیری که او وردو لغی آقا کلابت ترالل او آقا کیرلی داغه نراتوب کلل کیرلی واده وشو یه بابا جی تا پتا وشه دی کیرلی واده ره ما ورطوی مای دا زلیخی کتاب ختم شو کاکا او تا با پتا پوا نشو چه نرو که خضاوا مای زمان تر مسئله بیانولا دی زائی که درس کو پنزوس کالو شو زمان دا سویم کال چی لگیایم او تا دا غدا زمان ترخ که ناسی او تا دا سپت او نلگی جی داده سوی مای خلا دی وازه کنی زوام گینی تا پا خبر پویگی دا غریبانان دا سیدینو ایز را بسکی دا غدا اللہ پذل لی چې د دې مشرانو مازو کې الله لا خبره چولیدا دا لوی پذل دی الله تعالی الحمدلله ثم الحمدلله بعض الکانی زوانانی ناسی غریبانان خو په خبره نه پويږي دا ځکه ډېر خلک مسلې کوي وای سوای یاره خو وای نو بلته سوای نو خو وای سوای وای یپیر بابا دې وسړې پری دی نا دا شعر دی غریب داده تو تو وای کاکا وای یا کاکا سی بزی خدران پریدی نا دی وای دیر خیم اصالی کن غریبان نپویی یا دی سوی سنوی اللہ دی رحمو کی یا مشر ما تا وای یا تاسو دی کشران و سرس خراب کردو پا خواستی دی ساده مسلمانی و مای توم مسلمان وی نو دازه اوچت کارت که نازو سپلی تیلاز که ما پسې سبلای راويشتا یو وله یې زرام داسې هم سو ما نه نه نه تم ایسې مسلمان وی بیا دی وې ونه مې تاسو کوم ما یو آی کنه چې او کنه وینه وستا دی خبره ګروانې دی ما روانه ستا خبره کې دی اوس پته پته ولې تم ایو وای ما ته زب د خپل پیغمبر نوم راته وای تاسو به ته د حضرت پیغمبر د نوې دوست خدای ما ته سم دم شه راځه سم سړې شه چې ته دوست خدای کې کنه ما ته پیغمبر شوې میرا شویل دې سوې ما لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته وای نو وی ما دې کې د الله د نبی نوم دی تا دا بگه معلوم ده می دا کلمه لکه دا پیغمبر نوم ده مای محمد رسول الله او آیتا نویوی مای دا دا پیغمبر نوم ده مای ده که ما تا وای کم الپاس دا پیغمبر دا نوم ده خاص ای پاس از مانا مازو خرابه آقا مرش غریب بل را سر لگیاو قسم پا خدای ده ما تا ای دا مونگ دا پیغمبر سنم ده ای خواه یا دومره جاهل لره زخ کارم چې پیغمبر نوم بره دیني معلوم ما یو وای ته هغه پیغمبر چې اخیری دی او تا ما به ایمان راول چې دغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي وی ولی موسی علیه السلام نه دی ما وای چې دا سیناس وی دي سر لدی وی چې کوم نه دا ډنګ را خلاص کوم بیا غره ته وای چې دا څه چل نه وی تا کزانه دی وی دا جوړ کړل دی نه خبر کنه انا غته ویوله زکه سنم دې ما وته محمد رسول الله وایا دا ستاو زما د نبی نوم دې وی خامغه په دومره خبرو نه پویګو دا دومره خبرې دي صدا کې دې سرا دا خانه د مسلمانۍ کې خدا ار یو نوم لګل شوی اسلامي مذهب دې الله وای الهکم اله واحد الاساسو لائق دے عبادت لائق دے بندگئی کارساز مددگار ساسو الہوں واحد کارساز مددگار دے یکی او ایو ذات تے بلنشت سو اس چدہ مسئلہو کی نفالذین آنو آکسان لا یؤمنون بالآخرتی چی اغی اکیدن لری پرزیر سیبان ایمان نراری پاخرت قلوبهم ملکرتون یومانا زلون دا آغای بدگنون که دی دا مسئله را توحید چه کلت دا اللہ را توحید مسئله بیان که دا زلون دا خبر بدگنی خپی نلگی پا تندیبانی به گرون جراشی یا قلوبهم ملکرتون زلونا دے دے انکار کون کی دی دا اللہ دا توحید دا مسئلے نا دا توحید مسئلہ نمانی دا زلونے نمانی بلکل نمانی وهم مستقبیرون او دے زان غڑ گنون کی وی زان مڑا ویستا خبری بمونگا منو دا تا تا بمونگا کینو اتسشے لا جرما لا محالا بے شکا ان الله يعلم ما يسرون يكن الله تعالى پويګيم پاغسو چې دای پټوي و ما يولنون او پاغسو چې دای ښکار کوي نو ان له لا يحب المستكبرين يكن الله تعالى نو خي تکبر کوونکی اعراض کوونکی د حق نه الله رب العزت زمونږ زړه تراولي الله دې زمونږ د زړه مینا د قران او د سنت سره پیدا کی او الله دې زمونږ د ټولو ناراضه شي الله زمونږ د ټولو ناراضه شربا الله دې ټولو لیواله ګناونه معاف کا یا الله زمونږ د ټولو لیواله ګناونه معاف کا الله یا الله دې اخلاص دې توبې توفیق را نصیب کا الله دې اخلاص دې توبې توفیق را نصیب کا الله یا الله زموږه توبې قبول کرا وا کوم مؤمنان مسلمانان چې وفات شي دي الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله ټول ته مغفرت نصیب کرا وا یا الله یا الله سوچ بیماران دی شفای کامل ولا ورک الله یا الله ټول بیماران له شفای کامل ورک د چا سو پریشانی دا تکلیف دی مصیبت دی الله په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي الله د چا سو شرعی حاجات او د زړه مرادونه دی الله د خپل خزانو نه پوګاګا الله زمونږ دین او ایمان حیا او عزت محفوظ کړه الله په دنیا او آخر الله نو الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چُوَلِ شِدَيْتَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سَشِ رَوْلِكَ رَفْسْتَاسُ قَالُوا نُوَائِدَي أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ كِسِي دِي دُرُمْبَنُو ليحملوا اوزارهم دیده پارا چه بار کی دئی پیٹی خپلا کاملتن پورا یوم القیامت ورزی دا قیامت ومن اوزار اللذین او دا پیٹو داغی کسانونا یضلونهم چی دئی گمراہ کوی اغی بغیر علم بید اس علمنا بید اس دلیلنا علا خبردار سا اما یزیرون دیر بد آغا چی دئی بار کوی چی دئی اچھتوی قدم کر اللذینا یقیننا تدبیرونا کڑی دی آغی کسانو یقیننا چل کڑو آغی کسانو من قبلهم چوب خواد دینا فات اللہ بسرات للکل اللہ تعالی بنیانهم عبادو دا آغیتا من القواعد دا بنیادوننا فخر علیهم السقف بس را پریوتل پاغیبانی چتونا من فوقهم دا پاسا دا غینا و اتاهم العذاب اوراغ اغیتا عذاب من حیث لا یشعرون پداس شان چاغی نپوی دل ثم یوم القیامتی بیا پورزی د قیامت یخزیهم رسوا بکی دئی شرمندہ بکی دئی ویقولو اوائبا وائبوتا اللہ تعالی اینا شرکائی الذین چرد دی اصداران زما آکسان کنتم تشاقون چتا سبا چاو دئی فیہما پبارد آغی کی قال الذین ابوئی آکسان اوت العلم چورکڑ شوی و آغیتا علم پویا ان الخزی اليوم چی یقیناً شرمندگی نندرا دے وسوء او عذاب علی الکافرین پا کافرانو بانے دے الذین آکسان تتوفاهم الملائکتو چکوس کبھی روحنا داغی فرشتے ظالمی انفسیم دا سیال کے چویدئی ظلم کون کی پخفلو زاننو فالکو سلمانو کی بگ دی غارا ما کننا نعملو منسو چی اللہ نو مونگا چی کو مونگا سبد عمل بلا اوبویل شورتا ولینا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علیم بما کنتم تعملون پوہدے پاغس چیتا صبح کول فدخلو ابو ابا جہنم بس دن لشی دروازو دو جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ با اسی دن کی ای پدے کے فلبیسا مسو المتکبرین بس ناکار دا ٹیکان دا تکبر کا ان کو وقیلا للذین اتقوا او ابویلشی آغا کسانو تا چا آغای زان بچ کڑے ہو ماذا انزل ربکم چا سشیر علی گلے ہو ربستاسو قالو خیرا وائی بدئی دیر دا خیر کتاب للذین احسنو دا پارا داغی کسانو چی اکیدہ دا توحید اختیار کرا فی آدھی دنیا پا دی دنیا کے حسن خست جوان دے ولدار الاخرت خیر او خامخا کور دا آخرت دیر فائدہ مندے ولنعم دار المتقین او خامخا خیستہ دے کور دا متقیانو جناتو عدن باغنا دا مشگرئی یدخلونا دیبا دن لکی گیا غیتا تجری من تحت حل انارو بائی گی با لاندی دونو داغی ولی لهم فیا وی بدیلا پاغی کے ما یشاؤن آغا چی دی غواری کذالک یجزی اللہ المتقین دارنگے بدلو اور کئی اللہ تعالی متقیانو تا الذین آکسان تتوفاهم الملائکتو چی کبس کئی روحنا دا غی فرشتی تویی بین پدا سی آل کی چی دی پاکوی دی شرکنا یا قولونا اوائی بورتا فرشتی سلام اللہ علیکم سلامتی آدیوی پتا سو باندی ودخل الجنتا دلشی جنتا بما کنتم تعملون فسبب داغی عملونو چه تاسو با کول حل ینظرونا انتظار نکی دئی الا ان تاتیهم الملائکتو مگر دا چه راشی دیتا فرشتی دا عذاب او یاتی یا امر ربک یا راشی حکم دا عذاب درفستا کذالک فعل الذین دارنگی کڑیو آئی کسانو من قبلیم چوب خواد دینا وما ظلمهم اللہ او ظلم ندکڑے پا غیبان دے اللہ تعالی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او آئی چپ خلو زلونی ظلم کو فاسابهم بس ارسید اللہ غیتا سیئاتو ما عملو سزاگانے داغی عملونو چا غی کریو وحاک بیم او چا پیرشو داغینا ما آغا عذاب کانو بیہی استحزیون چا غیبا داغی سرا ٹوکی کولی مخکنو آیتونو کې سمراد دلائل و ذکر شوا او داواد توحید ذکر کړه الہکم الہ واحد نو داغین بعد زواجر او تخویفات شروع کئی لگا سنگا چې مخکې آیتونو کې ذکر و شو ورپسی اللہ تبارک و تعالی نور زواجر او تخویفات ذکر کئی چه اللہ تبارک و تعالی کتاب راولی گا دعا کتاب بارکی دخل کو دور آئی قائم شوی یو آغا خلق دے چا غید اللہ تعالی کتاب منل نه دی نو دا اللہ کتاب غیدا سټو کې وشت ښکاریږي او یو هغه خلق دی چا غید اللہ تعالی کتاب منل لري نو دا اللہ کتاب دا غیب په نسبانه یو ډیر عظیمه تحفه ده دا اللہ تبارک و تعالی کلام دے دا خیر او دا برکت نڈک دے نو کم خلق چه قرآن کریم تا اہمیت نور کئی او اسے بس دے کسو کا تارو کتاب گنی یو تاریخی داستان گنی سخلق آغا دی چی اغیلا قرآن دا سنه دا منلی چی گینه دا اللہ تبارک و تعالی دا جوان یو کامل نظام یو کامل دستور را لگره دے او منگلا دا دے قرآن کریم زکا واللازم دی او دا دے مطابق جوان تی رول دی زمان دا پارا بلکہ دے دا غی خلق و ذین کے دا دی چه دا بس دا برکتونو کتاب دی کور کے دے کے خدا نو کور کے بعد برکات رازی کپ دی والوں دی اولی کا یاد شوتا شو کیس کے دے ڈیکوریشن پا تختو بانی دی لکلئی او پا کور کے دے زائی پا زائی باندی پا مختلف زائینو را دیوالون دا خائز دا پارا لگو لئی نو کور کے با دی خیری یا کد چار سر خوکی گی ستبے وی پا ملا کے درد وی نور سمسل وی نو دا با اوے لشی او پا با اغبانی پکوالشی یا با ببانی بکوال شی او بوا پی دم کلی شی دیو پی رغی گی دو وزیبو اور تاویزونو کتابی گنی دم مڑی پسی دو ختمونو کتابی گنی او دا منی چی دا اللہ کتاب دے خود داقی خبرو دو واپارا دے چی تلاوات کے نو سواب بارتا ملاوی گی چی مڑی در کروشی نو ختمونو ور پسی کے که سوک بیماران شینو دمونو پیا چه او یا با گوره نو تاریخی واقعات برادا ملاویگی دا دو قرآن کریم دو مفهوم او مقصد نا بی خبر خلق ده دی دا اللہ کتاب پا صحیح معنو که نمانل ده او نی پی جندل ده زکا اللہ رب العزت وائی و اذا کیل لهم او کلا چوئل شدیتا ماذا انزل ربکم چس شیر اولیگا رب ساسو قالو اساتیر الاولین وائدائی کسی دا پخوانو تاریخ دے نور سری نوح علیہ السلام کوم داو کلا دا سیوشو آدیانو داسی کولو داسی اوشو سمودیان داسی کولو داسی اوشو فرعون او داغکوم داسی کولو داسی اوشو دادینو نور سیدی دا بدبخت و بدکسمت اس خبرو چه دا یو انقلابی قرآن کتاب دے او پدے بانے پٹول دنیا کے انقلاب رازی ایسا خبرو ایسا سبت اوا اغی خوی اساتیر الاولین کسی دا پخوانو دی چی دا اللہ کتاب دا نسبتو نکی او صرف دا خلق و ذین کے دا خبر ہوا چی چی قرآن تاریخی واقعات او کسی ذکر کئی نور سے نشتے دا یو تاریخ دے بعد خلقو تر ثوابون پوری اومانا چه بس تلاوت کو ثواب برا تا ملاوی گی نور سنا دے سرا دا خلق و ذین نا دو قرآن کریم دا نازل دو اغا مقصد اوزی چه دا صد پارا اللہ تعالی قرآن را لگل زکا دیخ پلا ام گمراہو او نور خلق ام گمراہ کول نو دے و خپل پیٹ مکمل پا سربانی کدی نمگڑے نا خپل ام گمراہ و خلق ام گمراہ کول لیحملو اوزارہم بعضی علماء وی چی لام دا عاقبت دے نو بیا ماندہ سرازی لیحملو اوزارہم نتیجہ بے داشی چه پورتا کوی با دا اخپل پیٹی دو گناونو کاملتن پورا یوم القیامتی پورا دے دا قیامت دا دے با دا نتیجہ روزی چه دو با اخپل پیٹی دو گناونو پا سر راغستی لوی لوی دا غرونو پا شان پیٹی بای اغا بے راغستی ومن اوزار الذین او دا پیٹو دا آغی کسانو نا یو دلو نا ام چی دای گمراہ کئی آغی او دا ندا چی دا آغی پیٹ بدی آغستی او غی بخچ دینو آسان او سپک روانی گینی. نه نه دا آغای اغا خپل پیٹی اغا خپل دا آغای پسنونو پراتی خصم را چی یو سڑی دو گمراه کل دی او دا آغا دا گمراه که دو دو وجه نا چی سم را پیٹی دا آغا پسر بانی پروتی نو آغا مرا پیٹی بردی مولیسی پسرم پروتی خپل پیٹی دو گناونو خبی خپل وی خدا خلق چې کم گمراه کړې وي نو دا هغه د گمراه کولو هغه پیډي بیا په سر وي دا خلک چې غلی لیډرشپ کوي چې هغه قیادت کوي چې هغه خلکو امام ګرځولې مشر ګرځولې او چې هغه سوي او خلک هغه کوي دا د هغه انسان لپاره خبره ده چې وی اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم زمون پس را دی هزار ګنا زمون د غاړي دا به وی دا هزار ګنا دا اغې د غاړي هم اردی خپل هم تر غاړي دا نه شې به خلاصي دوله دا اکبر اوس نه منلو دی منلو دوله دا کار کو بغیر علم بے دس علم نا بے دلیل س دلیل و سخنو پا دے خبر باندے دا سے چے باوی خلکو تار دے و سخا از دلیل نو از پس شش بلی گیا و بسو س سمیں بے روان کرے و خلکو تا و غیت بے دین وے او داوی منگا پا دین بانے مینو او د دې خلکو موږ زګه دشمنان یو چې د دین دشمنان دي دا خلک د دین دشمنان نو دا اکبرس دا د خېټې دشمنانو دا ټول زور د خېټې لراته نو د په خېټې لایز راځي خلک وای دین را ل خراب کو خېټې د دین وای الله رب ولې دا توای کمپیټ یې په سر کړه دې دا ډیر ناکاره پیټې دې الا سا ما یزیرون خبردار ډیر نا کار دی هغه چې دایې بوچکی په ځان باندې را پیټې کوي روچته یې قدم کر الذین من قبلهم لونه مخکې لړ شو دی ګوري د په خوانو هغه تاریخ داغي هغه آثار قدیمه هغه ریکارد داغي هغه دی وګوري قدم کر الذین یقیننا چل کلو آغی کسانو من قبل ما چود دین اولانده آغیم دا حق خلاب چل کلو دیر کن دیر تدبیرون منصوبه جوڑ کلو دیر کن نفعت اللہ بنیانهم نرات للکل اللہ تعالی بنیانهم عبادو دا غیتا من القواعد د بنیادونو نا الله تبارک وتعالى ورلا هغه آبادی د ارونا راو یسته د بنیادونو نا د ارونا د ارونا ولا راو یسته فخر علی مسقفو درا پریوت پای باندې چت من فوقه ما د پاسا د غینا چتونه می په الله وی راو میشتل د خپل آبادو د لاندې می الله تعالی وې دل دل کړل فخر علیهم الصقب من فوقهم واتاهم العذاب او راغه اغیتا عذاب من حيث لا يشعرون فداز شان چې غیبا نه پویدل عذاب به داس را لې جړو بزن به پوینشل او الله تعالی به نیست نابود کړو دا انجام بل د یو میکنه چې نو ملکیږي ثم یوم القیامت بیا پورا دې د قیامت یو خزی مو بشر میدای جهنمی و بشر منو او شرمای په قسمه کې سم طریقو سره رسوا کن عذاب ول ورکول شي الله دې موږ او ساتي دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه دی الله مونږه محفوظ کی. ویقول اوایبا الله بو توي تاسو چې دنیا کې کمې داوی کولې چې زمون د بزرگان زمون په هر سختۍ کې به کار راځي او د سره خو قیامت وشته نه او کوي ما زمون د سیبان د ذمہ دار دي دا پیران چې د مونږه پانډای چا بي کو او دا اړې ول ورکو شکرانی ول ورکو دا بزرگان اولیاء کرام ها دا مونگا که دای دا بار سخت که رامدد شوایو دای برازی رامدد کیوی با او چکل با یو حق پرست را پاسد او دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم بیوی او پدل آلی هاو دا دبانی بی رد کونو دی باسی چاو دا دی با داسی او غریب چه اگ بگ باو دا خبر و شان با سرنو او چویده با نو اللہ باوی این شرکائی الذین چرت دی دبرخی خواندان زما کسان کنتم تشاقونا فیم چووی تاسو چه چویده با چوده با پا بارد آغای که قرآن ولا ذکر وک کنه چې دا به ویل شو چې یو ذات الله تبارک وتعالى دی چې هغه حاجات سره کوي مشکلات حل کوي تکلیفونه لري کوي پریشانی ختموي هغه یو ذات دی او بل څوک سکول نشي نه چې الله اس کې اختیار شته نو تاسو به اسه اوچاو دی څوک راو ده کنه وای چې اس نشي کوله چوی دی با داسو فیم پا بارا داغی کی قال اللذین او بوئی آکسان اوتو العلم چوار کلشو او آغی تا علم پویا موحیدینو آغی بوئی چی اللہ نند دی شرمی دلو دی شرم اغرز دا کنا دا خو بدی مونگ تا وی کنا چی پلانی سی بغی گیڈا کئی مونگ بیو غی گا کراشو دا خو بچی دنو دای دا خبری کولی کنا وقال الذین اوتو العلم او بوائی آقای کسان چوار کلشو آقای تا علم انگورا علمی آقا علمی ہوئی چی آقای سر دی انسان عقیده سمیگیو دا عقیده پا آقای بانی اصلاح کی اوتو العلم چوار کلشو آقای تا علم دیر لوی علم دی حاصل که خو عقیده لی نسمیگی تو رنا خود تو نشوه تیارو که پادش بکنه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائمن بالکست اللہ دا ذکر کردی دی چه اللہ تبارک و تعالی گوائی کئی بیان کئی چی یقیناً شان دارے چی بید اللہ نا بل سوک الہ نشتے چی بید اللہ نا بل سوک لائق دا بندگی نشتے لائق دا عبادت مشکلہ دا حلکہ ان کے مناصر کا ان کے نشتے والملائکتو و اولو العلم او فرشتے او دا علم خاوندان اغیم د دې خبرې شهادت کوي د دې خبرې گواہی کوي بیان کوي چې بغیر د الله نه بل څوک اعلان نشته نو الله رب العزت وایي دا موحدین چې اغی ته د حقیقت علم الله تعالی ورکړی دی اغی وایي ان الخزی الیوم یقینا شرمندگی نن راځي وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ او بدا ناکارا عذاب پا کافرانو باندی دے او اہل علم موحدین اغی بدا خبرو کی دیر علمو کی و علمو توائی او چې خله کولاوي ته وای د شرک بټي دې کولاو کړه چې خبره کوي بس وای د شرک پکټي دې کولاو کړه بعد خله د الفاظو نه به شرکيات راوځي دا خویلم نه وکړه دې دا خویلم نه ولې کیږي علم خورانا دا انسان دا رنا کی گی پاوی بانی اللذین آقسان کافران یاد کل دا سوک دی آقسان تتوفاهم الملائکتو چی کبسکی روحنا دا غی پرشتی پرشتی والا راشو روح والا کبسکی او دار چا روح چی کبسکی نو اللہ وی اغوی مشرکا ظالمی انفسیم چا غی ظلم کون کی وی پخپلو زانونو باندی پس سبب د شرک بانی چا غی د شرک د وجه نا پس زان ظلم کئی یرا ار سڑے و یرا دا اللہ نبی ویلی دی کنا چستا دا بدن پتا بانی حق دے نو غی و یرا دا دی مطلب دا دے چه تا زندیر مستره کوا زندیر مستره کوا اللہ وی فا اذا فرغت فانسب کلش ده دنیا ده کار نوزگار شن زن ده دین پا کار بانستره کوا کلش دنیا ده کار نوزگار شوی اغین پاریخ شوی اس رازا زن ستره کوا ده اللہ پا دین بانی دا ڈیوٹی دے ہم پا سر پردارا ولی جسا دے کا غلے کا حق کن دا مانا شوا چی برستر او کمبل پزان مانا را ٹیٹ کا او تر یول اسو وجو پوری او دیا دا مطلب دے دے دا مطلب ندے دے مطلب دارے چی دا خپل بدن چی دے دے دا د جهنم د اور نه بشکا ظلم سره مکوا ظلم دار چې ته شرک نه دا وجود به همیشه د جهنم بندیوان شي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه یقینا شان داده چا چې د الله سره شریک پیدا کو د پزان باندې جنت حرام کو اللہ پی جنت حرام کرده ده داره دی شرک دو وجنا شرک و یه رسشه ده ما سر راستی او کسو لارو ما تیویجی تا دا شرک شرک دیر کوئی وی دا شرک سو دو وی مای براخی تو وی کنا تنوائی پلانه ما سر با دکان کی شرک ده سمت لب ده براخی در آتا وی دا چه کم نده زمان شر هولدر ده شراکتی نمونگو ده اللہ سر شراکتی ما پیدا کوا ده اللہ شر هولدر نیشته ده اللہ تبارک و تعالی حصدار برخدار نیشته وی دا سه مطلب ده مایتا ده اللہ سته او خواه ده اللہ سته تور تار تاو کرو مای دا سلا وی جزا ما دا لاز خوگی گی ما اول دا سد دوائی دا وی نا دا تور تار دینا مای دا چه تا نراغلی دی یہ تور تار که مای سو چل لی دی سر وی دا لاز خی نمای دی تور تار که سک مال دی و دا شرک دیکنه چه تا دی تور تار نگانی چه دی سر زما لاز خوگی گی قرآن کی اللہ وی و ایم سسک اللہ بی ذرن فلا کاشف لہو اللہ کہ اللہ رتا یو پوچھے گون دے تکلیب رسائی تو بید اللہ نے بلسوب نشیلر کولے ہاں دو وعیدہ ہو کورلا خو پا تور تار بانی بدلو کی گی مائی دا پور تا سوی پا دی کمرہ بانی وینا تورا کٹوئی دا مائی دا ولی وی دا چه سوک پوخ کور جوڑ کی خستا کوری نو دا پی کی دی چیرا دا نظری کی گی نا مای تورا کٹوئی وستا کور دے نظر بچ گئی تو مصیبت نہ بچ گئی ستا عقیدہ پا تورا کٹوئی دا دستا عقیدہ نا دا عقیدہ خو مای دا بو جہلم نوا دستا چکم عقیدہ را دا کور دا پازا وی دا اسنال لگولی دا آغی پا برکت بانی با کور دا افت نہ بچ گئی دا عقیدہ را دا دا مسلمان عقیدہ را چی کل لڑش زیارت دا درگاہ دا پشا شاتی نزدی دا اولی وی یرد دا چی دنو بیا بنده دا سپیخی گی حال دی لڑش نو گٹر آوالی نو پزانی مگی دا سچل لے دیکن دا دی کم طریقہ دا علاج دا دی گٹر کیسے چل لے دا پا بابا پا کبر پرترا دی گٹر کے خیر او شر دے دا ټول شرکیات نه دی دا ټول شرکیات دی کنه دی بعد زوالانو دا ګوره دی مری ته لا کټه چولې به لیکلی یا علی یا علی دا دی ته پته نشته چې دا سری سنیان دی شیعگان دی دا سری دی دی دا ځان دا علل دی خبر تر اوسه پورې قرآن ته ناسته پکار ده چې د ذهن کړکۍ دې کولاو شي چې د ذهن روشندانونه دې کولاو شي چې رڼا به کې ولګي د دین چې د دین هواګانې وته دن نشي چې ذهن دې روحانه شي لړې روحانه شي په دغه باندې انسان خکېږي الله وایي چې مشرک یو پرشته ول راشي او ساتي او باسي فالقوا السلام نو دیو کی دی غالا ما کننا نعملو من سو نو مونگا چه مونگ عمل کو سناکارا مونگ خو جسب بدکار چطا ندیکڑے فتولو مرگی رانا صدا سروان کار نوشوے بلا ولی نا ولی در اوغای تصویش اللہ زمان دے کرتو تو نو ندے خبر بلا ولنا ان الله يكن الله تعالى عليم بما كنتم تعملون پوری پاس چتا صبح کول خنو ردی بسکیگی ددی بس سزاوی ددی جرم نو اللہ رب العزت وای دی تب ویلشی فادخلوا ابواب جهنم بس دل شي دروازو د جهنم ته خالدين فيها هميشه به اوسېدونکي په هغې کې فلبئس مثوى المتكبرين بس ناکاره دا ټکانه د تکبر کوونکو چې حق بیانېده د الله کتاب بیانېده اده ول هسې ریجستر گوالے مولیان بیا سا کر راجہ مری ادھے مولیان بیا سا پروگرام دے دا اگو رکانا دا اڑمو دا خلقو دا بے سپک قتل صرف دا دے وجنا چھ دا اللہ کتاب بیانائی دا اللہ دین بیانائی حق بیانائی تو آچا سرا دا پچ موضو شوی وایا چھ خنداگانو شوی تو آئے کور کی چکم ننو واشروم تزے ہوا ہے باتروم تزے سنگ چلی ہوا ہے خندا گیا خلقو سنا دا گیڑا جا سنا ڈاکا دا ہے تیرا خندا گانوی لکا توم خندا گیا تا زان سپا پدا وانی پوئے وایا چه زن تا لغنیو گوی پتا براتاو لگی جدا تا خنداگانوی اچه ساده روی اسپی موکی در بیا مالو چور کری داولی ویر خرابیگی علی زر اواوری در تایخی بیا دا تا خنداگانوی خنداگی خلقو سرا فلبیس مس والمتکبری ناکار لا تکانر تکبر کونکو دا غی مقابلہ کی وکیل للذین او با ویلشی آغی کسانو تا اتا کهو چه آغی زان بچ کلو ده شرکنا یا اللہ دنا پرمانی نا مادا نزل ربکم چس شیرا لے گلے ربستاسو کالو خیرا وید ڈیر فائدہ من کتاب اللہ ڈیر د فائدوں نے ڈک کتاب را لے گلو دار منگا ہوئے زانم پہ پویا کہ اللہ سال توحید کی درا تا حاصل اشوا نند والا دا پائدہ راکڑا دا خیر راک تو اللہ وی للذین احسنو دا پارا داغے کسانو چی عقیدہ دا توحید اختیار کرا سشے دے غیلا فی ہذی دنیا پدی دنیا کے حسن خست جون دا موحد انسان جون بڑے خست جون دکھا مشرک دڑے کو کل دے دے کے جاتا وزاری رڑپئی رڑپئی کلا غزائے کل غٹ قبر تا چیزنو پا سلام دے او کل غٹ پٹکی تا پا سلام دے او کل غٹ کرسی تا پا سلام دے او مواحد انسان اغا خوائی لکا ونا مستقیم پا خپل مکامیم که خزان را باندی را شیک باہر او حافظ الپوری وائی چه دے تم آدم مخلوق دا در پریخوا بادشاہی دے مبارک شاک گدائی مواحدین خو بادشاہانی سڑیا آخو پچا بانی کار نلری یو اللہ تے سرخ کا تکی گی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے علامہ اقبال وی اغیو سجدہ چغیو اللہ تا لگی او غطا تا دیرہ گرانا چیرہ دا بسنگای یو اللہ دا سیدو لگو دا زرگون سیدونا با دخلاص کی دا زرگون سیدونا با دخلاص کی یو اللہ دا سیدو لگو اللہ و ایدیل و خست جوان ورکم ولدار الاخرت خیر او خامخا کور دا آخرت غورد ولنعم دار المتقین او خامخا کل دے خست دے کور دا متقیانو سشیرے دا متقیانو کور سشیرے جنات و عدن باغنا دا مشگیرئی یدخلونا دا عبادن نکی گی یغیتا تجری من تخت الانارو بایی گی بالان دے دونو دا غی ولی لهم فی ما یشاؤن وی بدئی لا پاغی کی آغسا چی دی غواری دی دزر چاہت سی چی رڑ غواری آبول اللہ ورکی جنتی لا دنیا جو خود رستخان ڈک شی وی یرا پلانیشی بگنیش دے کور جوڑ کی وی یرا پلانی کور دیر مزیدار دے اگر وی آو چی مزیدار دے خو بیام یرا وی زمنگر طبیعت مطابق نہ دے جنت کے بدا خبر نہیں بس ال دے جس دڑواڑی وہاں پر چاہت ہوگی دل کی چاہت ہوگی جس دڑواڑی آگا بھائی ال تک کذالک یجزی اللہ المتقین دارنگے بدل اور کوی اللہ تعالی متق متقیانو تا دسو الذین آکسان تتوفاهم الملائکتو چی کبس کوی روحنا دا غی پرشتی الہ پرشتی را غلی دی طیبین دا سی حال کے چی پاکوی دا شرکنا دا شرکنا پاکوی خوشالا خوشالا وی چی مرگ والا راشی علامہ اقبال وے نشان مرد مومن باتو گویم کہ مرگ آیت تبسم بر لبیوست راشد مومن بندن خلط اخیم چی مرگ والا راشی نو مسکای پا شنڈو بانی وی چی وطاو گوری داسی نو تبای گینی دے خاندی تازکا چی سمال دا ساوتو نہ دتا خپل رب دیدار حاصل دا غیدا قتل نو مسکیشو نو دغ مخ کے تین سالاڑ نشان مرد مومن بات گویم کہ مرگ آیت تبسم بر لبے اوست یقولون وای وتا گئی سلام علیکم سلامتی آدی پتا سبانی سلامون دیوتا دے دینا شروع شو دے دینا د قیامت پر ازبانی سلام قولم من رب الرحیم دے دبا سلام وی وینا د طرفا د رب مہربان چکل جنت تزی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وايبو وردا فرشتي اغا گیٹ کیپر استقبالیہ کے سلام عليكم ہر کل راشی ہر کل راشی بخیر علی تب تم خوشحال اسی گئی دل دی اللہ وی طیبین پاک صاحب خوشحال ال دی بوتا وی تب تم خوشحال اسی گئی یقولون سلام علیکم وی بوتا سلام دی وی پتاسو ادخلوا الجنت دن شی جنت بما كنتم تعملون تو سبب دا غی چی تاسو با کول ستاسو دا عمال دا وجن دا سکی زدا جنس پا عمل خو نده وی دا سو پا بد عملی هم نده دا وی جنس پا عمل خو نده وی پا بی عملی ده چی پا عمل نده تو با عمل آغا که چی اللہ پی رضا کی گی تو با دا اللہ منی کمل لگ دے کڑیر دے تو بل اللہ منی کہ عمل دے ہو کہ اللہ دے رضا شو دا اللہ پر رضا بجنت دے وہ بے عملی خوم نہ دے کنا چتر بس بے عملی دے کے بد عملی دے کے او بس اللہ غفور و رحیم دے اللہ غفور و رحیم دے بس بیا خدا کا دے کہ نا اس پر کور تلن سے ڈوڑی بات امور کی دی کنا کور والا بات ڈوڑی کی دی مخی دو پلیٹ پرو دیش کری با پراتی تا دو خلق کوئی جو خورای کنا نا اللہ قادر مطلق با چاری زما خلیل بیرا والی زما خلیل با دانوڑی رازی بس ناس یا وطا تر قیامت وطا ناس یا را بشی دیلا دست خبر اللہ غنم خوبا جوز کردی کنا مولی اللہ رازی کنده اللہ تعالی بغیر دو تخم ننشو کولی اللہ قادر نہ دے اللہ قادر دے بغیر دے تخمے کو لشنو لے تخم غرزو اغیلہ خود مازغ کار کئی وی نکنا زبا وی تخم غرزوم اللہ کو لوالا دے تبا عمل کے اللہ قبلو لوالا دے عمل بکے اللہ قبلو لوالا دے اول خو تجار چی عمل خود اللہ قبول کی کنا این خبر قبلی دے لکنہ قبلی اللہ وائی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون جنت داخل شی سبب دا آغی جتا سبا کولا سیف اللہ خان دیتا بیالوانی مست زان رسولی زکا دی زائف زائف کے مامان دی اللہ رب العزت دغس دیرے حجرے جماعتونا کورونا دخپل کتاب پا درسنو بانے آباد کی